चूहे और मुर्गा, यूक्रेनी लोक कथा, चित्र वाई वासनेत्सोव, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक बार दो युवा चूहे थे जिनका नाम हुर्री और स्कुर्री था। उनके साथ सिल्वर थ्रोट नाम का एक मुर्गा भी था। दोनों चूहे अपना सारा समय नाचने और गाने में बिताते थे, जबकि मुर्गा हमेशा सुबह होने से पहले ही उठता था। वो अपनी कुकड़ू कू के साथ सभी को जगाता था और फिर काम पर लग जाता था। एक दिन मुर्गा अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा था, जब उसे गेहूं की एक बाली मिली। आओ जल्दी करो, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला, मुर्गा चिल्लाया। चूहे जो आंगन में खेल रहे थे दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, हमें उस गेहूं की बाली से दाने निकालने होंगे। लेकिन वो कौन करेगा, मुर्गे ने पूछा। मैं नहीं, हुर्री ने कहा। मैं नहीं, स्कुर्री ने कहा। ठीक है, फिर मैं यह काम खुद करूंगा, मुर्गे ने कहा। मुर्गा काम पर लग गया और हुर्री और स्कुर्री फिर से खेलने चले गए। सिल्वर थ्रोट ने बाली में से गेहूं के दाने निकाले और फिर चूहों को बुलाया। आओ जल्दी करो, जल्दी करो, अनाज के दाने देखो, चूहे दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, दानों को चक्की में ले जाकर पीस कर उनका आटा बनाना होगा। गेहूं को चक्की पर कौन लेकर जाएगा, सिल्वर थ्रोट ने पूछा। मैं नहीं, हुर्री चिल्लाया। मैं नहीं, स्कुर्री चिल्लाया। ठीक है, फिर मैं वो काम खुद करूंगा, सिल्वर थ्रोट ने कहा और उसने अनाज का थैला अपने कंधे पर डाला और चक्की के लिए निकल पड़ा। दोनों चूहे मस्ती में उछल कूद और उछल कूद करते रहे। कुछ देर बाद सिल्वर थ्रोट घर आया और उसने चूहों को बुलाया। आओ जल्दी करो, आओ जल्दी आओ, देखो मैं आटा लाया हूँ। दोनों चूहे दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, अब आटा गूंथना होगा और उसकी डबल रोटी पकानी होगी। वो काम कौन करेगा, सिल्वर थ्रोट ने पूछा। मैं नहीं, हुर्री ने कहा। मैं नहीं, स्कुर्री ने कहा। सिल्वर थ्रोट ने उसके बारे में सोचा। ठीक है, फिर वो काम मुझे ही करना होगा, मुर्गे ने कहा। उसने आटा गूंथा, कुछ लकड़ी लाया, भट्टी जलाई और जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गई तो उसमें डबल रोटी सिकने के लिए रख दी। और चूहे लगातार हंसते नाचते गाते रहे। जब डबल रोटी पक गई तो सिल्वर थ्रोट ने उन्हें अवन से निकाला और उन्हें मेज़ पर रख दिया। इस बार चूहों ने बुलाए जाने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि वे खुद दौड़े हुए गए। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, हुर्री ने कहा। अरे मुझे कितनी भूख लगी है, स्कुर्री ने कहा। और फिर वे दोनों मेज़ पर बैठ गए। रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं, सिल्वर थ्रोट ने कहा। पहले मुझे बताओ कि गेहूं की बाली किसने ढूंढी? तुमने, चूहों ने कहा। और बाली में से गेहूं किसने निकाले? तुमने, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आटा किसने गूंथा और भट्टी किसने जलाई और डबल रोटी किसने पकाई? वो सब तुमने किया, चूहों ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। और तुम दोनों पूरे समय क्या कर रहे थे? चूहे चुप रहे, क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। वे मेज़ से नीचे उतरे। सिल्वर थ्रोट ने उन्हें नहीं रोका। वे आलसी चूहे थे जो डबल रोटी जैसी अच्छी चीज़ के हकदार नहीं थे।